Pak je ding, pak je jas, pak je paraplu. Rennen naar de rood met gele tent. Nog eentje, ja, ja. Zal ik deze even doen? Kom maar. Ja, nou. Ja, ik weet niet of je dit kunt horen, lieve luisteraar, maar er ontstaat een enorme chaos nu. En, ik kan wel zeggen dat het regent. Oh, het begint ook wel degelijk echt te regenen. Dus nou, we gaan snel naar de noodtent. Ja, het lijkt er bij mij op dat de techniek ons niet in de steek laat, maar ik vind het moeilijk te beoordelen. Nou, de rood-gele service tent is afgeladen. Iedereen is aan het schuilen. Ik sta nu achter de tribune nog net met mijn rug wel in de regen. De apparatuur is droog. Nou, de chaos is 100%. Ja, de chaos is enorm. De service tent is afgeladen met grotendeels ook kinderen met een hoog stemgeluid, zoals je hoort. Wat kan ik zeggen? Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar het is allemaal heel spannend en avontuurlijk. Hier op het Circus Bende Festival in het Erasmuspark. Dit is gisteren begonnen. En vandaag gaat het vrolijk verder met kerstvers in de tent. En de regen gaat ondertussen nog wat harder regenen. Ik realiseer me opeens dat ik thuis niet voldoende gecheckt heb of alles watervast is. Nou, dat is een kwestie van een hoop van zegen. Ik heb thuis een regenwaterinstallatie aangetrokken op mijn keuken en stortbak. Maar dat is nog niet helemaal uitgestabiliseerd. Dus dat kon wel eens betekenen dat er iets gaat overstromen. Toch wel een grote hoeveelheid water die naar beneden komt. Nou, het was net de bedoeling dat er dus een act zou komen die gebruik maakte van de enorme installatie die daar stond, waaraan dus die eerste danser aan een paal ging dansen en in het begin zelfs geblinddoekt was. Die werd geblinddoekt aangevoerd. En die heeft het eerste deel van de show heel veel oes en aas. Dat was dus